Wszystkie książki świata. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O nadrobieniu dekad zaległości przy inwestycjach w zbrojenia mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej. Dodaje, że wolność Europejczyków jest zagrożona. Prezydent Łotwy idzie dalej, namawia kraje Europy do wprowadzenia obowiązkowego poboru do wojska. U papieża zaobserwowano lekką poprawę, potwierdza to w komunikacie Biuro Watykańskie. Unia musi nadrobić dekady zaległości i przyspieszyć inwestycje w zbrojenia, podkreśliła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen wskazała na zmiany geopolityczne, które wstrząsają sojuszami. Nasze europejskie wartości, demokracja, wolność, rządy prawa są zagrożone. Widzimy, że suwerenność, ale też żelazne zobowiązania są kwestionowane. Wszystko stało się transakcyjne. Tak więc tempo zmian przyspieszyło, a działania, które są potrzebne, muszą być odważne i zdecydowane. Przewodnicząca Komisji powiedziała, że jednym z przykładów takich działań jest zaproponowany plan dozbrajania Europy, poparty jednomyślnie przez przywódców 27 na szczycie w Brukseli. Kluczowym jego elementem jest fundusz pożyczkowy w wysokości 150 miliardów euro. Prezydent Łotwy uważa, że kraje Europy powinny wprowadzić obowiązkowy pobór do wojska. Mówił o tym w wywiadzie dla brytyjskiej telewizji Sky News. Słowa prezydenta cytują najważniejsze media na Łotwie. Portal łotewskiego nadawcy publicznego cytuje prezydenta Rinkiewicza, który stwierdził, że kraje bałtyckie są niczym papierek lakmusowy NATO. Dlatego jego zdaniem wobec ciągle rosnącego zagrożenia konieczne jest zwiększenie ogólnej obecności sojuszników w tych graniczących z Rosją państwach. Łotewski przywódca przypomniał, że jego kraj wprowadził w 2023 roku pobór dla mężczyzn. Ponadto władze zwiększyły też wydatki na obronę do 4% PKB. Biorąc pod uwagę wydarzenia na świecie, wiele innych krajów europejskich powinno pójść za naszym przykładem, oświadczył Edgar Srinkiewicz. Jak dodał, Stany Zjednoczone mają rację, jeśli chodzi o żądanie zwiększenia wydatków na obronność i Europa powinna się obecnie skupić na tym zadaniu. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Dodajmy, że Litwa pobór do wojska przywróciła 10 lat temu. Estonia nigdy z niego nie zrezygnowała. Stan papieża Franciszka jest stabilny. Zaobserwowano lekką poprawę. To informacje z Biura Watykańskiego. Rano papież uczestniczył w mszy, a po południu mógł obserwować zdalnie rekolekcje wielkopostne kurii rzymskiej, choć, jak wyjaśniono, nie był widziany. Papież od 14 lutego jest leczony w klinice Gemelli, gdzie trafił z zapaleniem płuc. Jedna osoba zginęła i jedna została ranna w pożarze mieszkania w Grudziądzu. Do zdarzenia doszło po południu. Informacje na ten temat zebrał Arkadiusz Augustyniak. Pożar wybuchł na drugim piętrze kamienicy. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska z Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu powiedziała, że jednej z mieszkających tam osób nie udało się uratować. To kobieta, jak ustalono, już w wieku 54 lat. Ranny zaś został mężczyzna z tego mieszkania i zabrano go właśnie do szpitala. Rzecznik strażaków z Grudziądza Paweł Korgol dodał, że konieczna była ewakuacja mieszkańców. Z pozostałych mieszkań w tej klatce schodowej ewakuowano jeszcze 8 osób. Nic im nie dolega. Pożar został już ugaszony. Przyczyny zdarzenia na razie nie są znane. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Klimat. Polska podzielona, jeśli chodzi o jakość powietrza. O ile na południu jest na ogół dobra, o tyle w centrum i na północy występuje smog. Najgorszy stan powietrza jest w Siedlcach, Poznaniu, Kłodzku, Katowicach, Ciechanowie czy Gdańsku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Anna Wielgosz, złotą medalistką halowych lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, wygrała w kapitalnym stylu finałowy bieg na 800 metrów z czasem 2 minuty, 2 sekundy i 9 setnych. Czułam mega dumę, bo bardzo ciężko na to pracowałam. Bardzo dużo cierpliwości mnie to kosztowało, a ja mam krótki ląd i wszyscy w moim domu wiedzą, jak nerwowa potrafię być, jak bardzo impulsywna i... Sam mój mąż o tym wie, ale to nie wynika z tego, że jakieś tam kłótnie są czy coś, tylko to właśnie taka moja natura. Mówiła wyciszona szczęściem Anna Wielkosz. Niestety na podium w Apeldoorn nie udało się wbiec Ewie Swobodzie. W finale sprintu na 60 metrów była czwarta. Holandię zamieniamy na Stany Zjednoczone, na Kalifornię konkretnie. Tu powoli rozkręca się tenisowy tysięcznik w Indian Wells. Iga Świątek gładko pokonała kolejną przeszkodę. Do 0-2 w nieco ponad godzinę ograła Ukrainkę Dianę Jastremską i zameldowała się w rundzie numer 4. W kraju trzy mecze w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. W ostatnim z zaplanowanych widzę w Łodzi przegrał z mistrzem kraju Jagiellonią Białystok 0-1. Wcześniej Lechia w Gdańsku uległa 1-2 Górnikowi Zabrze, a GKS w Katowicach w ostatnim meczu na starym stadionie przy Bukowej 1-0 pokonał Zagłębie Lubin. Mówi zdobywca bramki Sebastian Bergier. To był mecz typowo do jednej bramki. Udało nam się to strzelić konkretnie mi i jestem zadowolony z tego powodu. Cieszę się, że zakończyłem tą historię tutaj na Bukowej golem. Mam nadzieję, że na nowym stadionie rozpocznę bramką. Śmieliśmy się z Konradem Gruszkowskim. On mówi, że kurde, taki dzisiaj ciężki mecz, może będzie 0-0. Ciężko się gra, ale ja powiedziałem spokojnie, jakie 0-0. Jeszcze wejdę i strzelę i będzie 1-0 i tak się stało. To jeszcze piłkarskie informacje z topowych lig europejskich. W Premier League w szlagierze na Old Trafford Manchester United po 1 zremisował z Arsenalem. Chelsea 1-0 ograła Leicester. Tottenham po 2 zremisował z Bournemouth. W La Liga Real w derbach Madrytu wymęczył 2-1 z Rayo Vallecano. Za to Jastrzębski Węgiel nie pozostawił złudzeń Stalinysa w plus Lidze Siatkarzy. Wygrał do 0. Norwid Częstochowa do 1 ze Stilonem Gorzów. W Tauron Lidze Siatkarek Górod Budowlane Łódź po tiebreaku odprawiły Chemika Police. Trwa mecz w Bydgoszczy. Pałac mierzy się ze Stalą Mielec. Wygrywa 2-1 w setach. W czwartej partii mamy remis po 18. Jutro będzie jeszcze ciepło i słonecznie. Możemy spodziewać się nawet 21 stopni Celsjusza na południu Polski. Na północy około 14, w centrum około 17. Tej nocy bez opadów, na termometrach od 1 do 4 stopni. Cieplej miejscami na południu od 5 do 7. Natomiast najchłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat około 0. Ogłoszenie społeczne. Kochana Haniu, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie. Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze. Tylko proszę, walcz dla nas. Walcz o siebie. Nie zostawiaj nas. Proszę. Otulinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa i ty możesz skorzystać. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę fundacji www.kolorowyswiat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 21. Katarzyna Filz-Wojtkowska i Jacek Hawryluk. Dobry wieczór. Samo H. Zapraszamy do godziny 23. Dzisiejszy skład nieco nam się powiększy, bo mniej więcej za godzinę dotrze do nas Piotr Kurek. Samocha na saksofon i cyfrowe klawisze przede wszystkim, bo rozmawiać będziemy o nowej płycie Piotra, którą nagrał z amerykańskim muzykiem Patrykiem Shiroishim. Płycie, która ukazała się w miniony piątek. Generalnie jak to w niedzielę, nigdzie nam się nie spieszy, a co więcej za sprawą znakomitej nowej kompozycji Christiana Fenesza. Dzisiaj, czyli 9 marca, przeniesiemy się do ostatnich dni maja. Niebawem wszystko się wyjaśni. Nobody came to kiss you goodbye. Goodbye, the same if it's yours or mine. Our time in pain is a slim design. Everybody knows how to smile. Let go right here in my young hands. I can, you know, I don't know, I can. Forever crying, the crows go by. And everybody knows how to cry. Again, again. understand, but you don't get to know the light, because you think you already know, because you think you can tell me so. I wish you never told me your name. They say as if I had told you mine. I hold the star in a childish eyes. I know you are, but what am I? Everybody knows how to sigh. You can make a sound to me all the same. Sing all you like, it won't be my name. No holy claim ever made me whole. Your name remains a song in my soul. I came to give away everything. I came to see you, I came to sing. Smooth as a moon, cold as one, too. I don't know how to reach out to you. Let go, I hear you in my own hands. I am, you know, I don't know, I am. Nowe płyty tego dżentelmena zawsze warto czekać. Alabaster de Plume, kolejny świetny muzyk rodem z Manchesteru. Choć gdy przychodził na świat, to akurat zespół Joy Division przestawał istnieć, ale na szczęście grali inni. Nowy album tego muzyka pojawił się w miniony piątek. Więcej dźwięków z tego krążka w najbliższy wtorek po godzinie 22. Zapraszam, z Bartkiem Chacińskim w HCH nieco bliżej przyjrzymy się jego ostatnim dokonaniom. Powiedziałem Państwu, że dziś wpadnie do nas Piotr Kurek, tak, po godzinie 22. Nowy album Piotra to de facto album duetu Kurek-Patrick Shiroishi. Shiroishi to 30-letni muzyk wywodzący się z rodziny japońsko-amerykańskiej, związany ze sceną w Los Angeles. Kompozytor, saksofonista, właściwie powinienem powiedzieć multiinstrumentalista. Powiedzieć, że często wydaje płyty, to właściwie nic nie powiedzieć. Co chwila pojawia się jakiś nowy zespół z jego udziałem, nowy projekt czy nowe nagranie i dlatego płyta z Piotrem Kurkiem może pod tym względem zaskakująca nie jest, natomiast pod względem muzycznym jest niezwykle ciekawa. Shiroishi to jest człowiek, którego interesuje współczesna kompozycja, współczesna elektronika, field recording, oczywiście także scena improwizowana, bowiem jest jednym z najlepszych improwizatorów grających na instrumentach dętych, głównie na różnego rodzaju saksofonach. Jeśli śledzą Państwo działalność sama Gendela, także saksofonisty i producenta, to myślę, że Shiroishi jest gdzieś obok. Skoro Shiroishi nagrał płytę z Kurkiem, to przedstawię Państwu także inne ostatnie duetowe dokonania tego amerykańskiego muzyka, które myślę, że wiele mówią o wszechstronności artysty. A zatem A Sparrow in the Swallow's Nest to jest fragment z małej płyty z 2024 roku. Tutaj Shiroishim pojawi się Emma Ruth Randall. String intermittently burns my tensioning finger. RP doesn't let me look anywhere towards the light. On father's blindness, on father's bullets, and unspooled intestines. Our surgeries and stolen organs sailing upwards on sinews. Like red ribbons snaking high into the desert Sirocco. Also, I taped over its eyes and feet with white duct tape. I was hoping to hide the fact that she is actually only an ugly seagull, blinding her as we are blinded, binding her as we are bound. This pinion kite. I just wanted to see something pure. Gliding upwards, out of the dirt, into the sky, out from the stark interior, into the canopic jars of the cloudless beyond. To lessen the gravity of our blackening brio, the velocity of escape is 7 miles a second in my child heart. Sparrow in the Swallow's Nest. Drobny fragment z małej płyty Patryka Shiroshiego, gościnnie Emma Ruth Randall. To jeszcze rok 2024, ale jak powiedziałem, Shiroishi wypuszcza albumy za albumami i jeszcze w lutym tego roku czy też może już w lutym tego roku, pojawił się jego czwarty album nagrany z Dylanem Fujioką. To jest artysta, z którym współpracuje od lat, jeden z najbliższych współpracowników, perkusista, ale także multiinstrumentalista. Często wspólnie improwizują, zamieszczając po prostu swoje sesje w sieci. Czwarty album nosi tytuł Left Up on the Tree i z tego krążka, który pojawił się, jeśli dobrze pamiętam, pod koniec lutego, proponuję Państwu utwór The Day That Was. tak od drobnego motywu rozwija się ta improwizacja. No i później jest znacznie bardziej intensywnie na tej nowej czwartej płycie duetu Patrick Shiroishi, Dylan Fujioka, Left Up on the Tree. Album z ostatnich tygodni, ale to nie jest ostatnie słowo pana Patryka, o czym jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać. I w taki sposób dochodzimy do Christiana Fenesza, którego zapowiadałem na początku dzisiejszego spotkania. Christian Fenesz, czyli austriacki muzyk, improwizator, gitarzysta, bo przede wszystkim jest gitarzystą tworzącym muzykę, no powiedziałbym, już jak najbardziej współczesną. Podstawowym źródłem dźwięku dla niego jest właśnie gitara. Gitara, której brzmienie przetwarza i której brzmienie nadaje odpowiedni charakter. Nie tak dawno opowiadałem Państwu o jego nowej płycie Mozaik, która pojawiła się pod koniec grudnia 2024 roku, ale dosłownie w ostatnich dniach dotarła do nas jego nowa kompozycja. Znakomita, jest to utwór zamówiony przez Long Form Edition. To jest wydawnictwo, które składa zamówienia kompozytorskie bardzo różnym artystom i powstają z tego nieco dłuższe formy. No i z taką propozycją wytwórnia zgłosiła się do Fenesza. Fenesz przyjął wyzwanie i usiadł do pisania, tworzenia tego utworu w ostatnich dniach maja 2024 roku. Stąd kompozycja nosi tytuł The Last Days of May. Ale historia jest nieco głębsza, ponieważ Fenesz zdaje się, że rozpoczął pracę nad tym utworem znacznie wcześniej, tyle tylko, że nie za bardzo mu wszystko wychodziło. W związku z tym wszystko wyrzucił do kosza i zaczął słuchać utworów, w których brał udział jego ulubiony gitarzysta Roland Stewart Howard, którego uważa zresztą za jednego z najważniejszych gitarzystów, takiego, który wpłynął także na jego brzmienie i na to, w jaki sposób on postrzega gitarę. Przypominam, Roland S. Howard to były członek The Birthday Party, także współpracujący z Crime and the City Solution czy z Lydią Lunch, nieżyjący już muzyk. No więc Fenesz rozpoczął od słuchania jego muzyki i później, jak sam wspomina, błyskawicznie udało mu się zrealizować to zamówienie. Powrócił do gitary, do oryginalnego brzmienia gitary, powrócił do innych instrumentów strunowych, także częściowo do syntezy dźwięku i stworzył blisko 20-minutową kompozycję, która może być traktowana jako instalacja dźwiękowa. I sam Fenesz sugeruje dwie możliwości słuchania muzyki. Zatem możemy potraktować ten utwór, który za chwilę zabrzmi, jako pejzaż dźwiękowy. Zatem możemy wykonywać inne czynności i przy okazji zwracać uwagę na muzykę, która rozbrzmiewa, ale oczywiście można także zatopić się w słuchaniu tej muzyki, na przykład przy wykorzystaniu słuchawek. Tak czy inaczej, odbiór myślę, że jest znakomity. Ja miałem kilka skojarzeń, chociażby z twórczością minimalistów z lat 80., z tym, co robiła w swoich instrumentalnych kompozycjach grupa Cocteau Twins z Haroldem Budem w połowie lat 80., ale myślę, że tych dźwiękowych wskazówek w przypadku tej kompozycji może być znacznie więcej. The Last Days of May i Christian Fenesz. The Last Days of May, ostatnie dni maja. Kompozycja Christiana Fenesza, opublikowana dosłownie kilka dni temu. Zamówienie Long Form Editions, które pojawiło się w jego dyskografii. Wracamy do Patryka Shiroishiego i do jego jednej z wcześniejszych kompozycji, w której duże znaczenie miały nagrania terenowe, ale także elektronika oraz klarnet. To utwór z płyty Evergreen, wydanej przez wytwórnię Touch, tej samej, która wydaje płyty Christiana Fenesza. Here comes a candle to light you to bed, a ja wracam po godzinie 22. I always thought it was my father made the final decision, and I sister, oldest sister, Sadi was the oldest brother, but then I found out later, I called him, wrote to him, I guess, and he was in Japan, and he said it was actually my mother who said, look, I got three sons in the U.S. Army. Different ball game because when you get there, it's an armed encampment prison where the front gate you have all kind of guards and towers and you have very high security and so and in fact the whole camp was surrounded not only by a barbed wire fence but also beyond that was about 50 yards of no man's land that nobody's able to go into. Then beyond that, you have a 10-foot high chain link fence with barbed wire at the top. Then you had a tower every so many feet apart with guards with their guns. And so it was a prison. Most of, you know, we had some guards at the front, but the camp was just remaining. So there was no place you could go anyway. Concentration camp, prison-like situation. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe. Ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rozwijaj się w automatyce przemysłowej z Branżowym Centrum Umiejętności nr 2 w Radomiu. Bezpłatne szkolenia i certyfikaty dostępne dla każdego. Praktyczna nauka na najnowszych technologiach, zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. Odkryj